Jeg så selv han er Belle Jensen. Han er en pokkerskald, for så vaskede han sin gummifli, og så slog han med pinden i svind. Og så blev han op til fru Jensen, som bor på tredje sal. Han er lige gået op til fru Jensen.